Mest tørt og i perioder lidt eller måske nogen sol, men i Jylland mere skyde med byer, i Vestjylland lokalt med torden. Lidt til frisk vind omkring syd ved vestkysten, først på dagen op til hård vind. Mellem 10 og 12 grader. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. I november 2012 blev computerspillet Call of Duty Modern Warfare udgivet. På de første 5 dage blev spillet solgt på verdensplan i så mange eksemplarer, så indtægterne svarede til $750 millioner. Til sammenligning så solgte den sidste Harry Potter-film, Harry Potter Dødsregalierne, del 2, i sin første weekend på verdensplan, for $169 millioner. Der er altså store penge i computerspilindustrien. Og nu har den danske spilbranche faktisk fået øget deres tilskud fra staten. Vi snakker lidt senere i dag med en computerspils kreativ udvikler, en direktør i et computerspilsfirma, om hvad de nye muligheder er. Og som sædvanligt har du altid mulighed for at sende en sms på 42 600 247, hvis du har kommentarer til programmet. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Og i dag med selskab af Tom Buk-Swienty, historiker og forfatter, og Danmarks hotteste forfatter lige nu, kan vi godt sige. Og så har vi også fået en ny gæst i studiet, og det er dig, Marie Sølerberg. Ja. Og du har jo været herinde før som kort gæst, og i dag der er du faktisk avislæser. Ja, opgraderet. Meget. Ja. Har du ikke lyst til kort lige at sige, hvem du er? Jo, jeg hedder Marie Toral Søderberg, og jeg er nok bedre kendt i øjeblikket som Inge fra 1864. Og Inge, hvem er det, hun er? Jamen Inge, hun er gudsforvalterens datter og Laust og Peters kærlighed, det er det og fortæller af hele historien. Du er faktisk fortællingens hovedperson, kan man godt sige det? Ja, på en måde. På en måde, ja. Men der er jo noget med Inge her, fordi nu har vi jo Tom herinde. Og Inge er ikke en del af bøgerne i Slagtebænk Dybbøl. Nej. Men hvor kommer hun så fra? Jamen altså, på en måde kommer hun jo mange steder fra, og jeg er sikker på, at hun også har fandtes i virkeligheden. Der er jo en fli af hende i Herman Bangs Tine, om Tine, der venter, mens der er krig, hvor det ikke er krigen, det handler om, men det der med at være hjemme på gården og vente på, at de kommer hjem. Og der er jo noget med, at hun faktisk ikke vil vente. Eller vi kunne se i sidste afsnit her, at nu tager hun i krig ned for at møde drengene. Kraft. Ja. Du må gerne bande i retten, ja. Det er okay. Det er 24 det ikke. Nej, okay. Nej, men det gør hun. Hun finder sig ikke i at blive derhjemme, ja. Som en anden Tine. Og kan vi forvente noget udvikling? Altså, kommer det til at være farligt? Kommer det til at være dramatisk? Kommer det til at være passioneret? Thomas, det er 1864, altså... Om det bliver passioneret, dramatisk. Altså, det ligger jo i kortene. Det bliver helt vildt jo. Jeg skal lige sige til lytterne her, at her i studiet, der er vi tre store fans af 1864. Så der bliver kun talt positivt om 1864. Nemlig. Lige præcis. Ja. Men nu har vi en lidt... Altså, vi har en god mulighed her. Jeg er ret interesseret i at høre dig, Marie, fortælle om, hvordan du ligesom forbereder dig på en rolle. Yeah. Hvilket research går man ind for ligesom at... Altså, hvad skal man finde ud af, når man skal spille en eller anden person, der levede for 150 år siden? Mm. Tom, jeg er også interesseret i at høre, hvad gør man, når man finder ud af, hvordan en person... Altså, hvordan beskriver man en hverdag dengang? Mm-hmm. Altså, fordi det er jo... Altså, i dag ville det være... Hvis man skrev en roman, så kunne man sige, okay, men altså, så tager man bussen. Så vil alle vide, hvad det var. Men dengang skal man jo sige, jamen, så tager man drosjen, eller... Ja. Hvad er en drosje så, ikke? Ja, præcis. Så jeg tror faktisk, hvis vi lige starter med dig, Marie, altså ligesom, da du skulle spille Inge her, hvordan begyndte du at forberede dig i forhold til, hvordan går man, hvordan opfører man sig, hvordan taler man? Jamen jeg tror, fra start af var det ret tydeligt, at det, der var mest interessant for mig, var ikke, hvordan gjorde man dengang. Det var ikke at lave en karikatur eller et billede eller en hård optegning. Altså for mig er det jo også en historie, som selvom den handler om 1864, foregår i 1864, så handler den lige så meget om at være menneske nu. Det var det, den gjorde ved mig, så jeg brugte ikke så meget tid på, at det var en anderledes måde, man gik på, eller talte på, eller var på. Men jeg satte mig selvfølgelig ind i sådan, kvindens stilling? Altså, hvad er hendes mulighed? Nu er Inge blevet gravid, ved vi. Altså, hvor står man så? Og Røde Kors og Felten, og hvad skete der med det? Og jeg tog til jordmor, fordi hvordan føder man egentlig? Altså, alle sådan nogle ting, som ligger i de ting, Inge gør, og som er beskrevet i manuskriptet, kunne jeg sætte mig ind i. Men egentlig interesserer det mig ikke så meget, hvor forskellen er, men lige så meget sådan, at det er jo stadig liv og død og krig og kærlighed. Det er stadig det samme, som vi kender fra i dag, og det synes jeg er det interessante. Det er jo stadig det, der driver de store romaner også. Liv, død, krig og kærlighed. Altid. Tom, hvordan undersøger du, hvordan en hverdag er? Jamen, for mig bliver det en tidsrejse. Altså, jeg skal være i den verden mentalt, og der er mange, det er fuldstændig rigtigt, at der er mange ligheder også i den forstand, at det talte vi også om lidt tidligere her, ikke? Altså, at mennesket ikke nødvendigvis forandrer sig så meget. Altså, man har stadigvæk følelser, og krig og kærlighed spillet en stor rolle. Men derfor kan man sige, at der var en del af tankegodset, som selvfølgelig var fundamentalt anderledes. Og det er jo simpelthen, hvordan, altså, når jeg tager min læser med ind, jamen, så bliver det en total oplevelse, så skal de simpelthen ind i den verden. De skal se, de skal lugte, de skal fornemme. Og der er det jo helt ned til den mindste detalje, altså hvilket tøj havde de på. Altså, så i de kilder, jeg bruger, jamen der er jeg afhængig af, at de bliver meget visuelle. Altså for eksempel nu her med kaptajn Dinesen, der er et tidspunkt, hvor han beskriver, hvordan han er i felten for den franske armé, og der beskriver han i brev hjem, hvordan han ser ud, og så siger han, jamen nu har jeg de her distinktioner på, og jeg har en kipi, som det hedder, sådan en fransk hat, og jeg har præcis sådan en sabel, og sådan ser min hest ud. Det skriver han til sin søster, men det er jo fantastisk kildemateriale for mig også, fordi så kan jeg pludselig tegne ham op, og han kommer frem og præsenterer sig som kaptajn Dinesen. Så jeg er meget på jagt efter kilder, der taler på mange plan, fordi, som du siger, det er en drosje. Hvor lang tid tager det så at komme fra det ene sted til det andet sted? Ikke? Så alle de ting skal man vide for, at man kan konstruere det her univers og tage med ind. Og det er jo en kæmpe researchopgave. Så jeg arbejder meget med store storyboards. Altså, der bruger jeg sådan meget det filmiske, men også hvor jeg altså simpelthen laver kronologier, og så kan man, altså også med de store udviklinger, nu får vi telegrafen, ikke? Så derfor er det noget, man kender til, og så videre, og så videre. Så jeg gør det så visuelt, som jeg overhovedet kan. Havde du egentlig en snak med Ole Bornedal i forbindelse med 1864, hvor han ligesom også kom ind og kiggede på dine storyboards og sagde sådan, vi kan gøre det der, vi kan gøre det der, eller? Nej, altså vi havde en snak, hvor jeg læste med på manuskriptet, så der var vi i en konstant dialog. Altså det her filmmanuskript har jo været igennem en lang, lang proces, ikke? Det har været igennem 8 gennemskrivninger, og så har jeg simpelthen kommenteret scene for scene, og så har jeg sagt, det her, det kan jeg godt se, at det giver dramaturgisk mening, men du skal lige vide fakta historisk, er det nok ikke helt sådan, det er foregået, ikke? Og så har han jo så kunne tage, hvad han ville, og andre ting har han så ikke taget, ikke? Så i den forstand har vi haft en konstant dialog. Altså, den her meget udskældte Monrad-figur har vi jo været meget inde på, og jeg har ikke talt så meget om det. Nu så måske første gang, jeg nævner lidt om det, ikke? Men altså, der har vi haft en diskussion, jeg siger, men den Monrad, som du beskriver her, han får nok en del hug derude af nogle af historierne. Det skal du bare vide, og Ole var meget indstillet på, at vi skal prøve at se, om vi kan nuancere billedet, kan vi få den anden politiker, en halv, kan han spille en rolle, og så bliver det pludselig for kompliceret, fordi så bliver det alle de her politiske fraktioner, så derfor bliver han taget ud igen. Så mange af de der overvejelser, så også, hvis vi taler om serien, som har, skal vi sige, er blevet diskuteret, er for længst blevet diskuteret bag kulissen, kan man sige, ikke? Så vi har været det hele igennem. Men det er også et spørgsmål om ligesom en nutidig fortolkning, ikke? Det er det jo altid lidt også, når du arbejder med kilder. Absolut. Så finder du et brev, og så siger du, hvordan kan jeg fremstille det her ud fra de forudsætninger, jeg har? Ja, det er klart. Altså, det bliver aldrig en til en, fordi historien er ligesom at rejse ind i et fremmed land. Altså, vi kan forstå, hvad folk gør, og vi kan se, at de har en anden kultur. Men det men der er også meget, vi ikke helt forstår. Altså, vi kommer med vores egen kultur og ser på deres kultur. Og derfor, de spørgsmål, man stiller til historien, forandrer sig jo også gennem tiden, ikke? Altså det, vi i dag er interesseret i omkring 1864, det var en helt anden historie, man fortalte om 1864, for eksempel i 1920'erne eller lige efter krigen, ikke? Altså meget hurtigt blev det til historien om de gode danskere mod de onde tyskere, der løb Danmark over ende. Og så fik man senere en ny fortolkning, at nej, det var faktisk danskerne, der selv var med til at invitere til krigen. Men de her, skal vi sige, udviklinger i historisk synet er jo enormt afhængige af, hvem vi er i dag. Mm. Altså, lige for at vende tilbage til Marie, så i teaterverden, så ser man jo også, jeg synes, det bedste eksempel, det er sådan nogle genopførsler af Shakespeare, hvor så har man Hamlet med læderjakke og punktøj, ikke? Lige pludselig, ikke? Og hvis man ser Kenneth Branaghs Hamlet, så er det jo med pompøse dragter og ridderkostymer og sådan noget, ikke? Men det er jo det, der skal berette i, hvorfor er det, vi skal spille det i dag, ikke? Altså, vi skal spille Hamlet. Nå ja, et er, det er en god historie, men to er sådan, hvad er det for noget menneskeligt, det taler til, som altid er aktuelt, som er universelt? Hvad er det, det taler ind i? Mm. Og det er det, man ligesom skal... Så kan man jo vælge at iklæde om punktøj, eller hvis man synes, det er det, der lige sætter brikken over i'et, men det er det menneskelige. Ja, for hvis det skal røre, så skal folk i nutiden kunne relatere til det. Ja, det skal ikke bare blive en historieudstilling. Det skal ikke bare blive en tur på museum og en tur i et fremmed land og vinke. Altså, man skal jo kunne mærke det. Og det er jo, altså, ikke for, at vi skal tale for meget om 1864, men det er derfor, jeg egentlig synes, den er så vellykket. Fordi at den har virkelig sat gang i folk. Altså, der er folk, der er bange for, at den her diskussion rammer et ømt punkt, måske. Ja, jamen, det synes jeg også er dybt interessant. Altså, jeg må sige, som... som historiker, synes jeg altid, det er en kæmpe gave at få en diskussion om historien. Fordi altså, vi er formet af historien. Altså for eksempel, er vi formet af krigen 1864, selvom den fandt sted for så lang tid siden, fordi der kommer et nyt Danmark. Der er selvfølgelig også sket mange andre ting i mellemtiden, men det er så et slags urpunkt. Altså, det er et slags 1945, som det var for Tyskland. Det er selvfølgelig på en helt anden måde, og det var ikke den totale krig. Men der vokser et nyt Danmark ud af 1864, så jeg tror, det er et punkt, som vi, som vi forholder os til, eller når vi så diskuterer, hvem vi er i dag, så er det der, vi starter. Og det er jo en kæmpe diskussion. Den er følelsesladet, men det er jo, helt vildt spændende, at vi nu over spisebordet får diskuteret, var Monrad virkelig sådan? Var det virkelig sådan med Bismarck? Altså, at en hel masse, og det tror jeg nogle gange, faghistorikere, der lever inde i den verden, glemmer. Altså, at det de ved, er der måske 1000 andre, der ved. Men nu, hvor man bredt noget ud til millioner af mennesker, som synes, nej, det er da egentlig meget spændende, og det der Dannevirke, hvad var det nu for noget? Og hvad vil de sige om os? Og var vi virkelig sådan der i 1864? Og så videre. Altså, det vil sige, det synes jeg er en spændende, altså det er jo et slags spejl, man holder op også om sin egen kultur, og kan gå ind i, fordi der er lidt afstand til det, og alligevel ender vi også med at diskutere, hvem er vi egentlig? Hvem er vi som danskere? Og det synes jeg faktisk er en gave også, og der synes jeg, det er spændende, at vi har haft den der enorme kontrovers, fordi det må jo ramme et eller andet ømt punkt. Jeg er helt enig med dig, Tom. Mm. Altså, sådan, jeg vidste ingenting om 1864, inden jeg gik i gang. Jeg kunne ikke engang huske, at jeg havde beskæftiget mig med det i historie. Og når jeg så har dykket ind i det og læst Toms bøger, og altså har siddet og beskæftiget mig med min forberedelse i nærmest halvandet år, går det op for mig, hvilken vepserede det egentlig er. I min optik, uden at være historiker, så er det jo altså et nationalt traume. Altså den miniput-nation, vi betragter os selv som, kommer jo derfra at blive sådan formindsket på den måde, som vi gjorde i 1864. Altså, for mig var det sådan noget helt banalt som vores madvaner. Altså, at jeg er vokset op med italiensk mad og fransk mad. Altså, der er ikke nogen stolthed over en dansk madkultur. Den er først ved at komme nu. Men bare den her følelse af sådan det der nationale, sunde selvværd, det gik op for mig. Det stammer virkelig derfra. Det er måske der, Dan Jørgensen har fået ideen til sin Danmarks nationalret. Hvad hedder det? Jeg tænkte lige, vi skulle have et stykke musik, lige til at lige hvile ørerne lidt. Og det er et stykke musik, som du har valgt, Marie. Ja. Hvad skal vi høre? Vi skal høre James Blake, A Case of You, som er et cover af en Joni Mitchell-sang af samme navn. Mm. Spændende. Det kommer nu her. Thank you. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face gets done it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. And I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. So bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Klokken er 22 minutter over 9, og vi har fået en ny gæst i studiet. Det er dig, Lav Korsgaard. Du er kreativ direktør i det danske spiludviklingsfirma Knap Nok Games. Ja, hej. Hej, Lav. Og grunden til, at du er blevet inviteret ind, det er jo fordi, som jeg nævnte før, så er der virkelig mange penge i computerspilindustrien. I hvert fald på globalt plan. Altså, vi snakker om beløb op i... Altså 750 millioner dollars for det mest sælgende spil i de første 5 dage. Mm. Og at filmindustrien er sådan til sammenligning meget, meget lavere. Mm. Og i Danmark har vi kun haft ligesom sådan en stor international succes, og det var spillet Hitman. Men nu er vilkårene ved at ændre sig for jer. Fordi I plejer at få støtte fra Filminstituttet på 5 millioner kroner om året til at udvikle spil. Og nu er den støtte blevet rykket op til at være 10 millioner kroner om året. Mm. Og til starten vil jeg høre, altså, er det en støtte, I har brug for? Både ja og nej. Altså, jeg tror, at den danske spilbranche sagtens kunne overleve uden støtte fra Filminstituttet, og vi kunne lave fine spil og lave store spil osv. Man har set, der blandt andet et stort sælgende spil, der hedder Subway Surfers, der er lavet i Danmark, som er ude ved, jeg tror, flere hundrede millioner mennesker spiller det i dag. Et lille altså spil til mobiltelefonen. Men, men hvis vi gerne vil lave spil, som er andet end forretning, andet end sådan kalkulerede, smarte forretningsidéer, hvis vi gerne vil lave spil, der er mere kulturelt relevante, så tror jeg, vi har brug for støtte. Og specielt, hvis vi gerne vil lave spil, som taler ind i en dansk kontekst, faktisk. Altså netop for eksempel med 1864. Hvis vi gerne vil have sådan nogle spil, der behandler danske debatter, diskussioner og reflekterer danske værdier, så har vi virkelig brug for støtte, fordi den danske spilbranche i dag tænker mest globalt. De tænker ikke rigtig på at lave noget til det danske marked. Så den her aftale her på 10 millioner kroner om året, er I tilfreds med den? Altså det er selvfølgelig, det er jo altid, det er svært ikke at være tilfreds med at få flere penge. Det er rigtig godt, og der er nogle rigtig gode initiativer. i aftalen blandt andet er man gået væk fra, at tidligere så man spilstøtte som kun støtte til børneunderholdning. Men nu har man ligesom fjernet det begreb og sagt, at spil i dag er noget, både voksne mennesker spiller og børn spiller. Så man har ikke ligesom det her sådan børnekrav på det. Og man har fjernet andre. Og det har vel også ændret sig, ikke? Altså, jo, computerspil er også noget, der spilles af alle, er det ikke? Jo, men det er det da. Altså, halvdelen af den danske befolkning spiller i dag computerspil. Om det så er på deres telefoner, eller på Facebook, eller på en spillekonsol derhjemme. Så i dag spiller, altså det er et stort medie i den forstand, at det når ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er rigtig godt, at det betyder, at det så bliver reflekteret i støtteordningen, man siger, at i dag må du lave spil til hvem som helst. Så man har rigtig gode ambitioner. Og jeg tror, det kunne blive endnu federe, hvis man bare havde måske givet 15 millioner om året, eller 20 millioner om året. Fordi det netop, altså netop det der med, hvis vi gerne vil have nogle produktioner, som ikke er rent kommercielle produktioner. Altså jeg kunne forestille mig et ekstremt fedt spil, baseret på Kaptajn Dinesen. Ja, altså sådan en historisk rejse med Tom som konsulent. Ja, god idé. Netop, men problemet er bare, at vi ikke, man kan, altså Danmark er sådan et lille marked, det er jo også derfor, vi støtter filmproduktionen 100% nærmest. Det er ikke, fordi vi støtter tv-produktionen så meget, som vi gør, fordi at ellers, hvis ikke man gjorde det, så ville man kun få globale, kommercielle produkter. Nu nævnte jeg jo nogle tal i starten, sådan, altså nogle store tal, $750 millioner, ikke? Og det er jo sådan, altså det er jo vildt mange penge, men det er jo, hvis man betragter industrien som noget kommercielt. Mm. Men det, du egentlig siger, det er, at man faktisk skal betragte den her industri som noget mere kunstnerisk. Begge dele. Altså, jeg tror, der er helt sikkert mulighed for at få opdyrket nogle mere kunstneriske og kulturelle produktioner. Men det er også bare, det er sådan lidt en hønede og ægget ting, ikke? Fordi vi har brug for støttekroner til at kunne lave de produktioner. Ellers så vil man ikke kunne gøre det, ikke? Så det er svært ligesom at pege på og sige, jamen se, der er noget stor kunst og noget stor kultur herude. Vi ikke støtte det med penge. Men alligevel, så sker der alle mulige rigtig fede ting i Danmark. Og sker rigtig mange spændende produktioner, som ikke kun er ting som forretning. Og det er det vækstlag, jeg synes kunne være rigtig spændende at støtte. Har I selv fået støtte fra Filminstituttet? Ja. Vi arbejder på et spil i øjeblikket faktisk, som har fået støtte fra Filminstituttet, og som vi lancerer efter jul. Et spil, som handler om, at det er sådan et sci-fi-spil. Det handler om at flyve et lille rumskib. Vi har jo kørt sci-fi-tema i dag. Vi har talt om 1864. 1864. Sci-fi. Same thing. Jamen, det er sådan et spil, hvor man skal spille. Man flyver rundt i et lille rumskib sammen, og man kan styre det rumskib tre mennesker på samme tid. Så der er en, der sidder og styrer alle knapperne og skruer op og ned for motoren og anti-gravity-systemet og sådan noget. Og en anden flyver rundt med rumskibet. Og ideen er, at man ligesom skal samarbejde og snakke sammen, og sådan lidt Star Trek-stil, ikke? Man sidder og råber, mere energi til thrusteren, og så, yes, mere energi til thrusteren, og samtidig så flyver man rundt op på skærmen. Så det er sådan lidt et kaos-samarbejdsspil. Ja, det minder om et mobiltelefonspil, jeg har, der hedder Space Team. Ja, lige præcis. Det vi er meget inspireret af det. Ja. Men her, vi har ligesom lagt det ekstra komplekse lag ovenpå, at du rent faktisk skal flyve rumskibet. Ja. Du skal ikke bare sidde og råbe hinanden. Nej. Og en af tankerne med det er, at man ligesom kan spille. Vi vil gerne lave spil, man kan spille forældre og børn sammen. Mm. Så der er nogen, der har nogle lidt mere simple opgaver, de skal bare flyve rundt med et rumskib, og der er nogen, der har de mere komplicerede opgaver, de skal styre hele computeren bag og alle systemerne. Ja. Så kommer man også ud over det der med ligesom at konkurrere om, hvem der har iPad'en, når man sidder med børn, ikke? Ja. Og det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på, at ved at få nogle penge fra Filminstituttet, så kan vi ligesom tage en risiko og lave et projekt og udforske et område, som ikke normalt bliver udforsket på kommercielle præmisser. Altså prøve at lave spil, hvor forældre og børn kan have en oplevelse sammen. Så derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening at støtte, selvom det er mange små. Altså vi snakker om at 40 millioner kroner i alt ud af de her 2 milliarder. Ja, det er 10 millioner kroner om året, ikke? De næste 4 år. Og jeg tror, at man må sige, filmaftalen ligger i dag, eller har altså, flere milliarder kroner, der bliver fordelt. Så det er en fraktion af det her. Ja. Men det er stadig rigtig fedt, og det er heller ikke, fordi vi skal have lige så mange penge som film, fordi de laver noget andet og har nogle helt andre budgetter og sådan noget. Ikke? Men jeg synes stadigvæk, det giver rigtig god mening. Tom og Marie, nu siger Lav, at hver anden voksen spiller. Spiller I? Nej. Desværre, men det kan jeg se, det skal jeg da begynde på. Gør du på din telefon eller sådan noget? Har du ikke en lille ting? Du må gerne kigge, Lav. Jeg har ikke et eneste spil, altså. Du skal prøve det der Space Team. Jamen, det lyder da virkelig som om, og jeg har ret, altså hver anden dansker spiller. Og det er på alle aldersgrupper. Børn i dag spiller mere computer, end de ser tv. Altså, så der, det kæmpe potentiale. Man bevæger sig ligesom hen. Altså, man ser, der er sådan en kæmpe medieomvæltning her i gang. Jeg føler mig som en ældgammel mand i dag her, vil jeg godt indrømme. Altså, jeg spiller faktisk lynskak online med alle mulige i hele verden. Det er sådan en fantastisk god hjernegymnastik. Så det vil jeg så... men jeg har så brugt en god del af mit liv på at sige til mine børn, at nu skal I ikke spille mere. Kan I sluk for den computer, ikke? Nu er det slut. Ud i virkeligheden, ikke? Men det synes jeg også sagt, at det gør. Altså, det er heller ikke fordi, jeg siger, at man bare skal give læs. Jeg synes så helt sikkert, at man som forældre skal være kritisk over, fordi det er mit folk, de... Altså, fordi det er jo ren narkomani, kan man sige. Og jeg ved ikke, om det gælder også for pigerne, ikke? Men det synes jeg jo har betragtet for drengene, ikke? Altså, at... at du bliver fuldstændig afhængig af det, og kan ikke stoppe, ikke? Altså, det bliver de her all-nighter, så de er 12, 13, 14 år, ikke? Så der kommer man ind i et helt nyt, for nu at blive i den her terminologi, nyt game som forældre, fordi jeg er vokset op, hvor man ikke havde computerspil, ikke? Ja. Og derfor har jeg meget svært ved at forstå det der, ikke? Og det har virkelig været en interessant udfordring at forholde sig til. Men derfor nævner jeg også det her med lynskak, fordi nu er mine børn kommet ind, og så sidder far igen og spiller lynskak, fordi nu er han blevet fuldstændig afhængig af at skulle spille med alle mulige i hele verden. Så smider de ud, siger, jeg skal lige en time siger de, far, vi kan ikke komme i kontakt med dig, hvad der gav med dig, ikke? Og det har jeg råbt af mine børn i uendelig mange gange. Ja, man skal passe på, at man siger, at man ikke skal kaste med sten. Præcis. Så. Lad os lige høre en brug. Hvis man har bøjet et rør, og så skal rette det ud igen, så nogle gange så bøjer man lidt for meget tilbage i den forkerte retning. Mik Øgendahl er gæst i Syvkabalen. Tænk, det her 10% øl, det begynder også at virke. Ja, det er... Den kommer snigendes. René Fredensborg vender alle kort i komikernes liv. Og så har du også en fantastisk mimik, ikke? Altså, du har jo simpelthen... Du kan være så grim, ikke? Jo, tak. det kan man jo godt tillade sig at sige til dig, fordi du spiller jo selv på det. Fredensborg har gode kort på hånden og esser i ærmet. Jeg drikker sådan nogle øl fra noget, der hedder Mikler, som man er værd at sprøjte meget af. Man kan næsten ikke... Man trænger så meget til en almindelig dansk pilsner. Hør om Syvkabalen går op. Det minimale talent, jeg har, det har jeg plejet og poleret. Når Mik Øgendahl er gæst... Kan du se, så er ikke i verden for at være fotomodel. Det er fint. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Jeg hedder Thomas Noppen. Vi har lige talt om computerspil, og skal til at sige tak til dig, Lau Korsgaard. Selv tak. Tak for at fortælle os lidt om industrien og de muligheder, der er. Jamen, tak fordi I inviterede ind. Jamen, det var da så lidt. Så har vi stadig vores to avislæsere og hovedgæster i studiet. Det er Tom Buk-Swinty og Marie Søderberg-Torell. Velkommen til jer igen. Tak. Tak. Det var meget fascinerende, det her med computerspil. Bestemt. Jeg er helt sådan, over, at hver anden spiller. Mm. Jeg kan da næsten have anbefalet en anden spil, det fik jeg slet ikke gjort af Lav. Jo, skal da i gang. Ja, og Lav spiller jo sådan nogen, hvor man er flere om det, generelt, har jeg hørt. Ja. Så det er sådan, man kan lave lidt party ud af det, hvis det er. Ja, det kan godt være. Det er helt ny. Jamen, det kan godt være, at vi skal op på duberne, Tom. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Jeg skal med i lynskakklubben. Ja, det er sjovt. Har I haft mulighed for at kigge lidt på aviserne? Eller har vi helt glemt det? Det har vi altså helt glemt. Altså, jeg sad lidt og skimmede, men jeg kan jo lige give nogle aviser over her. Ja. Og altså, eventuelt, så kan man jo altid tage Ekstrabladet og BT. Der er jo altid noget der. Der er det bare med at ramme forsiden. Jamen, jeg kiggede lidt på Politikken, blandt andet debatsektionen, hvor der er en tysk journalist, tror jeg det er, der giver danskerne en overhaling og siger, at vi efterhånden er ved at være et af de mest lukkede samfund i verden og har så travlt med at bygge grænser og den slags. Og det synes jeg er meget interessant, apropos det, vi talte om lidt tidligere for morgenen, ikke? Altså det her med åbenhed i Europa, ikke? Det synes jeg er ret fascinerende, fordi jeg er egentlig meget stor beundrer af det, der er sket i Tyskland efter 2. verdenskrig. Altså, at man har fået skabt et land, der har lært af sin historie, og som jo egentlig står som et både meget åbent demokrati, og et land, der er meget villig til at diskutere også sin egen fortid. Så det synes jeg var en fascinerende artikel. Mm. Det er i hvert fald et land, der tager sin fortid seriøst. Det må man sige. Det må man sige. Og det, ja, apropos krig jo, ikke? Altså, i går havde jeg et møde med mine tyske oversætter, og hvor vi diskuterede det her med krige og Danmarks engagement i alle de her krige, vi er med i, og hvordan det i Tyskland jo er noget, man debatterer på en helt, helt anden måde, og en helt, helt anden hissig måde, og jo heller ikke havde nær så mange med i Afghanistan, og hvor han sidder og siger, vi i Tyskland, vi sidder og kigger op til Danmark og siger, hvad sker der i Danmark, ikke? Altså, hvorfor hopper de så hurtigt med på så mange krige, ikke? Mm. Så det synes jeg er en interessant debat, men altså udsprunget også af det, jeg læste i morges, kom jeg til at tænke på det. Det er jo også, altså, det der med Tyskland der, de har jo også et stort nederlag at holde fast i, ikke? Ja. Tænker jeg også, Danmark har jo, altså med 1864 også, altså, hvor lang tid gik der egentlig, før vi var med i en krig igen efter 1864? Ja, men det, der gik jo lang tid, ikke? Og det, man kan også vende historien om at sige, at 1864 var en kæmpe succeshistorie for Danmark. Ja, fordi vi lød være med at gå i krig efter det. Jo, men fordi der sker jo det, at Danmark bliver reduceret til et lille puds, som ikke kan og tør tænke i magt længere, altså som politisk redskab. Det er simpelthen en ny overlevelsesstrategi, der kommer efter 1864. Og det er på mange måder en succes. Altså Danmark holdt sig ude for de her store konflikter. Altså, der kunne være sket helt anderledes blodige ting for Danmark i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, hvis vi havde tænkt, som vi gjorde før 1864. Så man kan jo sige, at historien om 1864 handler nok også om, at det er så lang tid siden i virkeligheden, at vi var i krig sidst, hvor jo de fleste andre lande i Europa har det helt anderledes tæt på, altså historisk set med 2. verdenskrig, og selvfølgelig særligt Tyskland, hvor man ved, hvor alvorligt krig er, ikke? Jo, altså man kunne godt sige, at vi ikke rigtig kunne gøre for at være med i 1. og 2. verdenskrig. Men 1864, det var vores egen skyld. Altså man kan sige, det er, og det er jo, 1864 er kompliceret, og der er selvfølgelig historikere, der også vurderer eller diskuterer, altså havde Danmark noget valg på det her tidspunkt, ikke? Men fordi at man var havnet i en helstatssituation, som det hedder, som var så svært at regere, fordi det var både tysk og dansk, og nede sydpå ville de også ud af Danmark, ikke? Så det var en meget kompliceret situation, men man havde, skal vi sige, man havde sådan en nationalistisk entusiasme, og det er Danmark, der inviterer til krigen med det, der hedder novemberforfatningen. Og dermed, skal vi sige, ønskede krigen, altså, og sagde, jamen, med magt ville tage Slesvig. Den tanke lå i tiden. Selv Monrad har senere gået tilbage og sagt, jamen, det var sådan, vi tænkte i 1863, ikke? Så det var meget naturligt for Danmark på det tidspunkt at tænke i magtbaner og i erobring for den sags skyld. Noget, som jo går helt tilbage til vikingetiden. Så hvis vi ser på dansk historie i en meget, et helt stort perspektiv, så har vi jo været krigsførende det meste af tiden, og ekspansionistiske fra vikingetiden og hele vejen op. Og så kommer der et helt nyt kapitel efter 1864, hvor vi pludselig bliver det her fredselskende land, indtil så for nylig, ikke? Jo, men nu siger jeg noget, jeg ikke helt ved noget om, men det kan I måske hjælpe mig med. Men var der ikke noget med, der er ved at komme op til overfladen omkring Danmarks rolle i 2. verdenskrig? Altså, hvordan vi mødte tyskerne i starten, da vi blev besat? Det er sådan, ikke. Nej. Det må være dig, Tom. Jamen, det er ikke noget, jeg synes ikke, jeg har hørt noget nyt af. Nej. Umiddelbart. Men vi mødte i hvert fald tyskerne på en lidt anden måde, end man gjorde i Norge, for eksempel. Ja, ikke? Præcis. Altså, vi sagde ligesom, sorry. Men først var vi på tysk side, ikke? Og så skiftede vi. Eller hvordan var det, det var? Nej, altså, man ville holde sig ud af konflikten. Altså, man var jo, skal vi sige, forsøgte sig med en neutralitetskurs i meget lang tid. Og var meget nervøs. Altså, skal vi opruste vores hær, eller skal vi... Vil det provokere Hitler, eller hvad skal vi egentlig gøre? Ikke? Og der valgte man simpelthen at virke så fredeligt som overhovedet muligt, og fik jo kun lavet et skinforsvar, kan man sige. Ikke? Vi stod jo også i den situation, at hvis tyskerne angreb, og uanset hvor meget vi gjorde, så ville vi blive kørt over. Ja, ja. Altså. Og det er så den store, debat senere. Ikke? Skal vi være heroiske og kæmpe det er nok det, og vise og komme med et statement, som Man kan sige, det gjorde hollænderne, og det gjorde... altså, det var der mange små lande, der gjorde Polen, som selvfølgelig er noget større alligevel, men var jo i en virkelig, virkelig hård kampe. Det samme var man jo i Norge, ikke? Så det var jo meget... det var en kæmpe debat bagefter, hvorvidt Danmark overhovedet tilhørte de allierede eller ej. Mm-hmm. Og det mente russerne jo ikke, at vi gjorde, fordi vi havde jo nærmest lagt os ned og var stort set en del af af Hitlers rige, ikke? Og det var så briterne, der gik ind og forsvarede danske og sagde, nej, vi har brug for dem som ja. På vores side, ikke? Fordi vi havde Grønland. Ja. Jeg tænkte på, om vi lige skulle høre et stykke musik. Ja. Igen. I morgen, der spiller en af mine favoritter i Falconer-salen. Det er kunstneren Morrissey. Vi skal høre et nummer fra dengang, han spillede i The Smiths, der hedder There's a Light That Never Goes Out. Take me out tonight. Where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. Just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one home at all. Oh, I haven't got. Det var så Morrissey, for dengang han spillede i The Smiths med There is a Light That Never Goes Out. Og klokken er blevet næsten 9:45. Tiden er fløjet afsted, men vi har stadig vores to avislæsere lidt endnu. Tom Buk-Swinty og Marie Søderberg. Marie, har du fundet noget i aviserne? Ja, kun en... det første, jeg ramte, var en Politiken-forside. Motionsløb er farligere, end du tror. Den er også kørt på timenyhederne her. Er det rigtigt? Ja. Men jeg synes bare, det er så interessant. Altså, hvornår vi ligesom rammer det der peak med nok er nok. Sådan generelt, samfundsmæssigt, sådan forbrugsmæssigt, vores miljø. Og nu det her motionsløb og den her sådan selvdyrkelse. Jeg har også set sådan et program i fjernsynet om nogen, der virkelig var afhængige simpelthen af at træne 6 timer om dagen og sådan noget. Altså, hvornår nok er nok? Hvornår det ligesom sådan clasher? Og der ligesom kommer en reaktion på de sidste mange års dyrkelse af f.eks. motionsløb og fitness. Og... Det bliver vel afløst, når vi finder noget nyt at lave? Ja, på en måde, men jeg håber også, det bliver... Altså, når man ligesom har været derude og mærket ekstremen, så håber jeg, at man... Så har man ligesom, bonget ud til den ene side, så håber jeg, at det er lidt nemmere at finde balancen i midten. Den er klart mere interessant, synes jeg. Har du været ude og bonge ud på ekstremen? Dyrker du meget sport? Jamen, det har jeg gjort. Altså, det er måske også derfor, jeg sidder og bliver lidt ramt af det. Jeg har virkelig dyrket meget sport, især da jeg gik på skuespillerskolen. Så er det sådan op at svømme, før vi har mødt til morgentræning. Plus at så dansede vi jo hele dagen og rendte rundt. Og så var det også fint lige at løbe en tur, når dagen så var over. Har du så løbet maraton eller halvmaraton? Nej, der har jeg så holdt mig ude. Men, okay. Så bare almindelig motionsløb, men hele tiden? Ja, faktisk. Og hvad så nu? Jamen, det førte jo egentlig ikke rigtigt til noget ud over minus på liv. Og har det bonget bare helt ud. Nu er det blevet meget mere sådan lystbetonet og at mærke efter, har jeg egentlig lyst til at løbe den tur, eller har jeg mere brug for at lave noget andet berigende? Noget andet berigende? Ja. Og hvad kunne det være? For jeg har hørt, du har ret mange projekter i gang. Jamen, det er sjovt, du siger det. Men lige i øjeblikket, så jeg har ikke så meget at lave. Men jeg starter på det... Du skal også slappe af efter det her store N64-projekt. Det bruger jeg rigtig mange kræfter på, selvfølgelig. Men jeg starter på Det Kongelige Teater til januar, og inden jeg starter der, så har jeg så besluttet mig for at lave min egen lille skole med ting, jeg er mindre god til, som jeg godt kunne blive bedre til. Så jeg har startet til boksning og dans, og så startede jeg til svensk i går og bongotrummer i torsdags. Sådan. Og især svensk og bongotrummer? Ja, den frække kombination. Ja. Nå. Men så tager du til Malmø en gang, men må lige øve det svenske også? Øver mig på bongo? Ja. Nej, jeg startede i går, så nu øver jeg mig bare derhjemme. Helst 3 timer om dagen har jeg fået at vide. Nå, det var også meget smart, for så kan du også spille med i de her dansk-svenske produktioner. Det var lige præcis min idé, Thomas. Ja. Nå, jamen, plus, at jeg synes, det er et fantastisk sprog. Altså, jeg gad virkelig godt kunne tale det. Det håber jeg kommer til. Og forstå det bedre, ikke? For man siger jo, at danskere, nordmænd og svenskere, de forstår hinanden super let. Og det passer ikke. Man forstår nordmændene forholdsvis let, og svenskerne, det er lidt en udfordring. Der skal man spise øger. Ja. Ja, det skal man. Men jeg tror, jeg har sådan en forkærlighed for det der nordiske, så jeg vil bare enormt gerne også kunne tale norsk og bare sådan være en fri fugl i Norden. Ja. Det synes jeg er fedt. Der er jo egentlig, altså, hvad er mulighederne for de her, altså for at spille med de større svenske produktioner? Jamen... jeg ved bare, at når det er, vi lavede Steppeulven, som er premieren 19. februar, Ole Christian Madsens nye film, hvor jeg spiller Iben Nahl Rasmussen. Om hippie-bandet Steppeulvene. Ja, og Erik Skalø, så var den koproduceret i Sverige. Og det betød, at vi, jeg ved ikke, om vi var forpligtet, men i hvert fald så skal man tage svensk arbejdskraft. Og derfor var der 2 af skuespillerne, der var svenske. Så når der er det der støttesystem, så er der jo nogle grænser, der opløses, og man kan ligesom tage arbejdskraft, eller man kan tage arbejde på den anden side af sundet. Der er vel lidt de samme forhold i Danmark også med Filminstituttet, der støtter danske produktioner, så skal man også levere et vis antal medarbejdere. Ja, det tænker jeg. På dansk. Men nu må vi se. Ja. Tom, har du siddet og fået kigget lidt i aviserne? Ja, nej, men nu sad jeg og lyttede så meget med her, at jeg faktisk ikke rigtig fik set så meget mere i aviserne. Så kan vi da også bare tale om din bog. Jamen, det var da selvfølgelig også en idé. Ja, fordi du skal jo, ja, du skal ud på, på bogmessen her. Om 10 minutter kommer der en taxa og kører direkte ud til dit første arrangement. Ja. Og grunden til, at du skal ud, det er jo ikke på grund af Slagtebænk Dybbel. Nej. Det er jo på grund af, at du har skrevet anden del i din serie om Kaptajn Dinesen. Ja. Og vi talte jo lidt om ham, da du kom. Ja. Men der er, altså, der er en ret fantastisk historie med Kaptajn Dinesen i forhold til, hvordan du opdagede ham, og hvordan du har fulgt hans færden, ikke? Ja. Ja, altså, og det var vi som sagt også ind på lidt, da jeg kom tidligere, ikke? Men altså, jeg opdager ham i min research omkring 1864, hvor han jo var med som den her unge løjtnant, den yngste officer i den danske hær, og er med i nogle af de absolut hårdeste kampe. Og det er så der, jeg opdager, at der er den her forbindelse. Da jeg læser hans erindringer fra at være med i 1864, det er så der, jeg opdager, at det så er Karen Blixens far, så bliver jeg nysgerrig på ham, og kan jo se, at han skriver fantastisk godt, det vil sige, Karen Blixen har ikke fået det for fremmede. Og så begynder jeg at researche hans liv, og det viser sig, at han har jo simpelthen levet et liv i overnaturlig skala. Altså, han har været med i 4 krige, og den mindste og mindst blodige er 1864. Og derefter går det bare derudover stepperne, så er han med i fransk-tyske krig, og Paris og kommunen, som er den her store borgerkrig i Frankrig, og så er han med i noget, den russisk-tyrkiske krig 1877-78. Men udover det, så lever han som eventyr i Amerika. Han bor sammen med indianerne i 2 år i vildnisset i en lille hytte for sig selv, fordi han simpelthen skal finde ro. Og så bliver han hævet tilbage. Han kommer fra det her store, højmægtige, aristokratiske miljø og bliver kaldt tilbage af sin far, som er en stor patriark på det, der hedder Katholm Gods. Og da han så kommer tilbage, så begynder der et nyt livskapitel for ham, hvor han så finder Ingeborg, som han bliver dybt forelsket i. Hun kommer fra en helt anden type familie, og det bliver en meget, meget romantisk historie med de to. De slår sig ned på Rungsted Lund, og han bliver forfatter og anerkendt forfatter. Han bliver politiker, men han er jaget af sine dæmoner, kan man roligt sige, fordi han har oplevet så vilde ting, at han aldrig rigtig kan komme overens med dem. Og det ender jo så også på tragisk vis, ikke? Han forlader sin familie, kan man sige. Det er en eufemisme, men han, ja, det har jeg også sagt tidligere, han begår selvmord i en alder af 49 år. Ja. Det, altså, når du fortæller om ham, ikke? Så minder han mig virkelig meget om Pilo Asbæks karakter i 1864, som kommer tilbage fra krigen der, og er også jaget af nogle dæmoner. Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, han er jaget af dæmoner. Han er bare ikke, skal vi sige, men modsat Pilo Asbæks figur, så er han, skal vi sige, den generøse. Altså, han er alt andet end en perfid og altså, ondskabsfuld. Altså, vi forstår godt Pilo Asbæks karakter, hvorfor han gør det, han gør. Men Men nej, man kan sige, jeg vil sige ja og nej, fordi modsat Pilo Asbæk, eller Didrik-figuren, så er Dinesen jo en mand, som er draget af krigen. Han bliver afhængig af krigen. Altså, han bliver afhængig af det store i livet, som han kalder det. Det vilde, det intense. Så han er en ekstrem modig mand. Han virker som, på mine beskrivelser, som en arketypiske helt. Men det er han præcis også, altså, og det vil jeg så jo sige, at det bliver fanget meget godt i Dinesen-karakteren i 1864 tv-serien, og der må jeg sige, så jeg virkelig hatten af for Bondal, da han sagde, at han havde set, og det var før han, altså det var før jeg skrev mine bøger om Dinesen, at han var en slags dead man walking, forstået på den måde, at Dinesen meget tidligt i sit liv simpelthen ikke er bange for at dø, altså han er ikke bange for at dø, han har simpelthen set udyret ind i øjnene, og på en eller anden, men det også giver ham også det her mørke i livet. Altså, så han er ekstremt modig, men han er også ekstremt poetisk. Altså, han er den her poetiske menneske, skriver jo digte og er romantiker hele vejen igennem. Og den side kan slet ikke forenes med den her, det her manddomsideal, som hans far, som er den her patriark og en krigshelt fra Treårskrigen, har indpodet i sønnen. Altså, at du skal ud i krig, og så skal man være en rigtig mand. Og det er jo den der indre kamp, Dinesen altid kæmper. Og noget går i stykker i ham, i det han oplever. Men der er det ved ham, at så falder han ned i et mørke, men så kommer han altid tilbage glansfuld, kommer til de her baller, og han er kosmopolit ud i fingerspidserne, taler fransk og tysk som en indfødt, ikke? Og altså kan forføre alle. Har sådan hele den der soir de vivre, over sig, som er helt fantastisk, og som man i hans samtid også blev set som den her romantiske kaptajn Dinesen. Altså, jeg tænker, at kvinderne må være faldet for ham på striden. Han lyder da helt fantastisk. Ja, men det er de også, og han er også faldet for dem. Og der er jo lidt andre børn end dem, han fik med Ingeborg. Ja, han får 5 børn. Han får 5 børn. Officielt. Ja, så efterlader han en datter en indianerdatter i Wisconsin, der i urskoven, hvor han bor. Der bor han altså simpelthen med et indianerfolk, og han kommer tæt på en ung kvinde, der hedder Kate, som han får et barn med. Ja, og når du, hele det her USA-projekt, han har, ja. Har du været derovre? Ja da. Ja, ikke? Altså, min spilleregel er, med det, jeg laver, jeg skal være alle de steder, hvor min person har været, ikke? Så det har været en stor jagt fra gennem Balkan til Konstantinopel, som jeg stadigvæk kalder det, selvom det jo hedder Istanbul nu, men jeg kan meget bedre lide Konstantinopel, har den der. Nå, men så selvfølgelig de franske slagmarker, hans flugt ind i Schweiz, og så selvfølgelig også hytten i Wisconsin, som jo stadigvæk står der. Det er jo det, der er fantastisk, og det er stadigvæk et indianerreservat. Så jeg har jo interviewet indianerne, der bor der, og som kender til denne Dennison, som for 120 år siden boede blandt dem. Dennison? Ja. Ja. Det lyder næsten som mig, Hatte. Jamen, det lyder også som Out of Africa, ja. Hedder han ikke? Jo. Dennis? Altså, jo, præcis. Ja. Ja. De kan, men ja, præcis. Jeg troede, han hedder Robert Redford. Men man kan jo sige, hvad er det for en mand, Karen Blixen senere finder i Afrika, ikke? Altså, der er jo helt klart en faderfigur, hun finder der, ikke? Altså, som var på samme måde, fordi Dinesen var også omstrejfende. Altså, han kunne aldrig finde ro. Han blev meget kendt som jæger, og skrev det, der hedder jagtbrev. Så selvom han havde sin familie på Rungsted og Lunds, var han altid ude. Også det her med at søge ud i skovene og være ensom. Væk fra dæmonerne, ikke? Jo, og det var det samme som ham, Dennis, der. Præcis. Han var også hele tiden på tur. Præcis. Det var bror i øvrigt også. Altså, så det, det er meget interessant. Det kunne man jo være psykolog omkring, ikke? Ja, kunne man kunne man forestille sig, at den her bliver filmatiseret på et tidspunkt? Det lyder, men altså, ja. Jeg har det bare sådan, jeg har for virkelig lyst til at læse Toms bog, og jeg vil også bare anbefale alle at læse Slagte Bengt Dybel og Dommedag Als, fordi det er så saftig historiefortælling. Altså, det har jeg slet ikke været vant til fra min egen skoletid. Ja, så jeg glæder mig. Jamen, tak skal du have. Ja. Tak. Det gør jeg også. Jeg glæder mig også. Jeg skal have læst etteren på et tidspunkt, før jeg læser toeren. Ja, altså man kan faktisk godt læse dem uafhængigt. Man kan sige, at etteren er enormt intens krig. Ja. Og toeren er meget, altså er krig og masser af kærlighed. Jeg har indtryk af, at mange kvindelige læsere falder mere for den, end alt det andet. Alright. Buller og brav. Det var næsten alt fra Radio 24/7 Weekend i den her omgang, faktisk. Til lytter jeg derude. Der bliver ikke mere avislæsning i dag, og heller ikke på næste lørdag. Fordi der går vi i luften med et nyt program. Det kommer til at hedde Den Bedste Tid. Verden bliver Niels Pedersen, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre Den Bedste Tid. Og det håber jeg også, I gør, fordi i programmet der får I mulighed for at høre mange af de ting, som ligger uden for den hårde nyhedsstrøm. Musikken kommer til at spille, moden får et eftersyn, og nydelsen får en hovedrolle. På lørdag får du altså et skræddersyet program med fokus på kultur og personligheder, og det gør din lørdag morgen til den bedste tid. Ved teknikken i dag har Celine Ønder siddet. Jeg hedder Thomas Noppen. Og med mig her de sidste 2 minutter er forfatter og historiker Tom Buk-Swienty, som skal ud til bogmesse, og Marie Søderberg-Torell, der spiller Inge i 1864, og snart Itzy Bitsy i den nye Steppeulven-film. Vi har lige 2 minutter. Marie, hvad skal du bruge dagen på? Nu ved vi, hvad Tom skal. Jamen, jeg skal ud og spise morgenmad med min mor og min søster, og så skal jeg til koncert med min kæreste i aften på Jazzhouse. Hvad skal I høre? Han skal spille. Han spiller med Freja Kirk. Mm. Så jeg skal være den stolte. Hende, der står tæt på scenekanten og hujer allerhøjst. Hvad spiller han på? Han spiller klaver. Nice. Nå, det var meget godt. Ja, det er helt fantastisk musik, apropos anbefalinger. Det vil jeg virkelig. Det vil være en fantastisk lørdagsoplevelse. Og den er ikke udsolgt? Den bedste tid. Den er tæt på udsolgt. Men man kan godt lige. Ja, kan man godt. Man kan godt lige snige sig ind. Ja, vi har i dag talt om Berlinmurens fald. Det er i morgen, det er 25 år siden. Og i første time, der talte vi med Palle Rosling Jensen, som var min tidligere underviser på Institut for Historie på Københavns Universitet i faget Kold Krig og Ny Verdensorden. Han gav et gengivelse af det dramatiske forløb lige op til, at grænserne blev åbnet. I anden time havde vi besøg af to musikere fra det hedegangende band Warwick Avenue, hvor den ene musiker, Jakob Illeborg, er vært på DR, men hvis far har skrevet en bog om The Band. Og de kom og spillede et nummer, der hedder The Wait, som har skrevet The Band. Og så hørte vi selvfølgelig også to numre fra The Band. Her i tredje time, der havde vi besøg af Lau Korsgaard, der er kreativ direktør i spilfirmaet Knap Nok Games. Og han talte med os om, hvilke muligheder man har som spiludvikler i dag med den nye aftale, hvor de får mere i støtte. Så der skal lyde et stort tak til de gæster, der har været med i dag. Tak til jer to, der har været med i dag. Og tusind tak for denne gang til alle, der har lyttet med. Og vi lyttes på næste lørdag.